إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، تقليت الله جلنا لا صلى الله عليه وآله وسلم وهاجون جاوت من كورين تندقويت إن أدنا بني آدم فردود فرد بند عند يوم القيامة. Tawi an do e aduna he ngurnam ma dam papiyeji ma ko wiete dossierji ma fo kibinda hen ko bonande dum don jibinta ko perde mawde rentinde ko wiete gofi e rentinde consequence mun woni perdude nena darnga hay hunda ala ko keddurida anani kono sen jeewi hande ko wiete bonande no way sankitaaje non way heewde ni gornam hay noddobe feewde mojjere pamdisi anani ko wiyete ko gram goddo wi ara alfa banin la yaqumu li hadimin fa kayfa bi banin khalfahu alfu hadim. O wi hayso ko neddo goto woni ganda hayso ko ujunere mahaw dum woni ujunere tindinowo badowo ganda ha joni tindinowo yimbe deftere Allah sunna annabi so hebama so goto hebama na bonna caggal mabbe ne wayi ganda bonna bonande mawde anani ujunere mahaw so kelowo goto heedi caggal mabbe mbawa darnudo hay batta kay kibano so wonti hande ujunere kelowo e mahowo goto kay der tawi ara darna won tambe piltinan hande zamano ko non way wonno ko wiyete ko kala ko jiida nan nodda fewde bonande gila radioji men ha e teleji men ha e telefonaji men ha e gere de fof du wadi zamano men hande wonno ko wiyete udditalo wadi hakkunde yimbe e heferebe du wadi ganda kambe be jiido ko gofi di peña e lenyol he e fitinaji di wama hasala fihi min infitahin kabirin ala ad-dunya be turbe ganda be ganda be kirjinan men aduna on do be bi kala ko wana aduna ko mere nani hankadi yimbe fo kuccite aduna he cirnginane aduna e nyantugal ko wana aduna cikkima da ko do keddato hatta zanna ahluha annahum qadiruna alayha aw mukhalladuna fiha mun jida fo gay ko firliya feewina nyanti wadi ko do heddato sa jiwi den hunde no hulbini yimbe fo na gan boyata do ko njahat dum addani berde e yor si manati hulde Allah natti mi jaade maade natti mi jaade ma rabbu natti mi jaade yawmal qiyamati hasbore aw hankade addata kon joru berne berne njori gite njori ko nam deftere Allah de feram ya ganda be do hefere be gile be telle leedele men he njanguji be tawno do goddum jangata no do sona qur'an e dinul islam be gitti hala be kifi be beddi anane be darni akolaaji mabbe dido jawdeele men wadirse financier ko wiyete ministre l'enseignement foko jawdi julbe pippe julbe koy mon onon gittata madon financier jangdiji heferebe yo wade jangdiji mon he eden gandi jangitay ko moddere nafoore dum kay basi wala hen kono ala ko miijoji di be bonnata yaajim be jangine deftere walla defte ganda janga ha jotto doctora ay qur'ana goto ala go nan jangde diina mon jangitaake do hala hala Allah mun halataage do hala nela do Allah mun si interdit e der ekolaji asusa wiide sallallahu alayhi wa sallam yo hay mawbe men hangi so be gayni no halde mbi anno salli ala muhammad sa tiski mu dum foko ko hada joni dum do fo hadi ramatan peje jojje tan anani gonnam ko wite deftere Allah qur'an kay gasi yo won don tan anani hay so be gittani tan bi hay godo do jango hankadi kono non en jange hay so jangama gollirtaake لم نزين حياتنا بالعمل بالقران ونم قران كاننا نينيا نودا مولوجي فيودي غاندانا فانا دفتر جود انا نينيرا تشودي الله ميسيداجي دي تاوا هان دفتر مبادا هان المراج والله دير تشودي ما كون غورنا من دام قران وادي هان الا دونك اكو ايتا غاس يقراه البعض منا غير مقتدين على الاموات ثم لا يحكمونه في الاحياء hande na jiida qur'ana yimbe girbani dum fo andu won maydo janga be gonda gani de don jangata ko yo timmo tan gor fo yeba gedal mun e kono non kay nyaawirde dum en gurdam mun ala kana ala kay woppama bal ju'ilatil baraka fi mujarrad hamlihi wa tilawati kala nan da be kala barkeji qur'ana ko are hadiseji ko arno hen mujjude hunyaade qur'an kono barke haqiqa o woni gollirde nen hunde ala dum non ko woppa utri kat barakatuhul haqiqa المتمثلة في تلاوته وتحكيمه الله يوين جنغو دفتر ليها فيها وكدها جون بعد أن ينقرنا من الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك قريها فاتبعوه ده دفتر الله من جبين وان ده لكون باركين ديوين ده نصر جيد ده بارك وقريو ده دفتر نبال ما أنه كب يرمي ده الله كونو هنده قرنم ليد ويلسي ده رفوفناني غفلنا ولم نشعر أننا غفلنا yaran le de le jurbe de no bay hewde ni fo wi defter mon jangata ke der janginaaji mon awa dum non ko welsindare mawde tay biidan ko kolon en gaddo non den hunde be jehi mbatta fere chanson la amrulllahi adaha wa amru fina kasal khalq han kadi ko wiete yimbe welsindima diine mon en welsindima defter Allah welsindi hunde fo han kadi ko aduna ota dum addi ganda sadele mawne leñule mon jiida fo go namna jogi ngojaaji na jogi kulhuluna jogi ko non Allah yi waman a'rada an zikri kala ngurni be kay qur'ana enen biidan qur'ana ala ha joni ganda e program uji men he ala e janguji men he ala e ekola ji men he ala e university ji men he Allah yu ngurna mettu dam ngura ton do jaran deno way wiite peje bonde peje dum do fu wada ha tabite der berde himbe fu hankadi ko wiite woni sababu kambe jangdiji mabbe di woni andan ko sinkude ko wiite pankare ko anani kambe pankare dum don bonani yarde sangar bonani wadde jina bonani wadde homosexualité bonani dum wadde fahish wal mazalim ndaw toñangeji wujjude jawdi bonani jamfaade bonani woni la min al a'raj nan fu ayan wite verification yalti kare en nguddi milliarduji goni tan o ukilasil amwal jawdele julbe na nyaamire ni mere leedele julbe majorite 99% kono njobata fiya kuji di fo kono non gedal mun ala e leydi he ko nam yimbe ne joodi na puttini gi tan andara dum addi hasidagal mawni ganyamtuma go mawni hakkuna julbe pecci mbadi jeje dente ko wite al khilaf hay wite be ko jojbe en jom bural en be kawrani gasi hankato leñul wayidani tan lo an istudifal muslimuna julbe loyi wa tabajjaha wa tasallat al mulhidun yotan ati yimbe no bayi harde hande na faltina parni ina kala kefragal flagara ala fuji so wiidudum en hun awol mujrimun umna walam naf'al amama aduwina wa ala ahibatina naqulu wa naf'alu julbe kanno ko nangondirde gona gotum kaba e ganyo mun en kono ala julbe kanyum en nangondirde na kaba ina gacci ganyo on ina kanyum ina wirni na wada ko wilidum qalla al ihtimam wal inayati bi rakizati al wajftara alla nene jangende furane yimbe ko wiete yimbe baajore hala alla dum don wadama caggitiri caggal taw non hunde ko hore wonno hanki Allah wi kala wuro kala dental to mawdon wonde made en jeewi hen yimbe specialist en janga ko wiete daawa ko kala na yimbe walta ko minkum ummatun yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar il fo yimbe jamire ko mo il fo yimbe kade ko boni kono ala yimbe gacce tan dudde hankadi na boyla ko wil neddo fo yo wad dum gasi hobbe mi ala affaire wajuji dini yo wop hankade mbadi mediatiser be bonnite mbi ko dum don ni bonni leedele de ko wajuji di yodi gacci tan di gacci nani hay goto yida nande kay bajoto Allah wi annabiji Allah so dum non woppa manon hankade bone o beedo san hankade berde njora hankade jomirado haali wi halal kitabe ndaw rofke dippine mabbe deftere ko non be badi anani be ji deftere le be jangi ha boobe be kabbinide be njoni hankade be njoni deftere le ngurna mabbe be njoni programme mabbe ala e biroji mabbe ala e gonka mabbe ala e hajuna galleji e bona wadi Allah wala takunu kal ladina utul kitaba min qabl wa tabayna rakana bi daftabe tun yahuda nasara bananga daftabe be jimena bo be gacci fa tala alaihim al amad faqatar qulubuhum de be basno wasi gollir daftabe tan Allah yiberde mabbe njuri ko buri yawde mabbe ko fasige gonnam hande ne yimbe jangar ko mabna kono amana wa ala ngay woppamaton qur'an ka yo woppeton oto fure wata hala ni me sona so lewur korka ari be dilla hen sed nam hisba chaban jago man der lewur wotur wala namankani hankari famu hebata ke hen gazi ni yo Allah faabo en do wadi jomiraado wi buru bonde leñol fo so nangi diino wadama pijirgal alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya wa aswa ma tamurru bihi umma wa ta'asumatu birrihil an yusbiha Allahu fiha dina gandirta dina kay boni firtima ha firtode aw hankari ko watte wite fijirde watte dina jayi manan dari rewbe worbe na ngabbine der tuude Allah nangama hen e bi ha dina o ko ni wi hande ko weltade won do ko ngamri e o gasi accu jungam accu misoram waddinu fiha lahwan summa la tasma'u nusan ananta ay goto ne yeddande do hunde dum do wato badire ndani gotel wondal buhal munadi wal masami'u tashtaki sawman wa asbahat ad-dama'ir tushara gonnam gonga so halama hande naneta hankadu sirjinobe fenande tan e bonande neddo fo burdo wawde halde fenande hande burdo wawde bonde hundugo e bottondudo be burdo wawde hedade gonnam dum do non yimana kan wattude hakkille jomirado halni mena der qur'an labi kewdu yenden to perde bonde goni yesoto e yimbe so tinnaagi do golle mon so kilnima ko boni ko perde bonde goni yesoto bunno maade ko kalden seeda ko yute perde garde gonde laakar de Allah jangte der qur'ana de ko wiyete perde bonande mawde ko woni ton ko gonnam hunde fof ganda buru waade nafde bani adam ko anda do kam o wonani do kam ko wirtugo enen holi men hal pulare mbiden aduna nyibaaki ko ko bari tanke bani adam mi jaaki ko ko mayata mi jaaki ummital mi jaaki darga aw hankadi ngurdam mum feewata tan في ذكر اليوم الآخر سعادة وطمانية وسد منيع دون الهم والحزن ساين قد أجمن دي موني كل هولي دي كيوي فوق واس دي هنكر كو يجد دي لاكرا سا سفتو دي نلاو مدارنغ سفتو دي قوني ياسو كو غوانم برنما ديجا أنا ني دمدون إتان قد أجمع دي فوق سنار ما دي وار جمجم أدون كو نونتان واي فوق كو يواس وعلى ما يحزن طالب الآخر أنا نغردن لوكو دن دار لاكرا darto ganda mojjer wonde yeso de onga ala ko sunoto do tay dañu ko perdido e der aduna ala amrin haqir yafna amma qarib aduna do neddo na ina jari ganda bonondirede do hunde ganda ala fono way ko ko firti ko gasi firtade ha gasi Allah halni men labi kewde der qur'an fal akhiratu khairun wa abqa ndari la karo buru mojjande mon kanyum woni ko heddoto ko aduna kala ko wawi dañade do weltare e dakamme e nema heddota ko ala ko halikam ko heddi ko anani dum do woni sababuuji ganda siftorde laakar gomdindo Allah du wada ko wete musibaaje cedele ko wonta aduna he go anam andani yanane dum do ko iwata illam tazala anha zala anha bil maut so iwrandani maade ma ittuka dum non gasa de kanon ala ko jari warondirdo bangal aduna odo anani bangal fiya ko aduna ay zikrul yawmil akhir siftorde nyalaw masakket kanyum ganda labbinta berde himbe de ko wete hasidaga sen gandi ena fo ken yahobe ho kasondir sen do ko gab kwari hebi fo ko yahata wol furqa ko jareden tajondira do den lurondira do anani ala fo ko wadi dum sona wirsinade nyalawma la kara e darnga o anani wol muzlimuna wol mazlumina yaskunu fi kulli sabq ya'khudun haqqo jomirado holli ganda kala toñado do sikki ala hen ma nangu hakke ma ha timma annabi jo halan min hadisi celludo wi hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna ko wiyete toñange gatanel yowmal qiyamah o yahay njiya dammuhol ngumewul bannugol gallaade so hawi dum ko yoftoto ala ko haali allahi wal waznu bil qist nen yowmal qiyamah ko pesirde gonga wondum fala zul mawla yu'khadhu 'abdun bi siwa ma 'amila masngil allah kurgil allah nangirtaake don sona ko golluda e sen siftori nyala malaakar o darga aduno ko ko firti ha gasi dum non wona sababu ko nam rokka men courage ittaha joni mette berde men ngojaaji men sukullaaji men dum non daare tan ko Allah haale der Qur'an wonde perde gonde yeso de belma en dento belma en kul belma en moddin berde men de belma en kuccide joomiraado subhanahu wa ta'ala belma en batterde men de do wano yamirore Allah baden golle modde dento den ko boni ko wonno woni yeso to Allah hali nyalama perdene ya samon dende to en fudi labe der Qur'an Allah hali hala nyalama dar nga daw inde ya mul qiyamati ya mutahabun ya mul hasara ya mul din daw nganda inde tan ha he ma en gare hen e ya mul hasara nyalama perde hol perde gonde nyande ya mul qiyama ايام الحسرة انه يوم الحسرة الذي يكون دين تد يوم الحسرة نلا ما فرد غنما دا جودي دو دا فغو بوناند جودي ما نغاد كويد ما نغاد ديمغال ما ناد اني ما ناد وما ادراك ما الحسرة كانتما كون نلا ما فرد يوم انذر به وخوف وتوعد به وهدد كون هي يودو نلا ما كو الله بنير مو ييمبي الله وي دين تد نلا ما دار دين تد غاندا الله حالي هم فودوجي صابوجي كيودو رينتيني Allahu anzirhu Muhammadu rentinirbe yawmal hasra nyalama beteedo nyalama perde iz qudiya al amruhum fi ghaflatin hum la yu'minun nyala la kargo nam simbe ganda goor fo nyaawana ma hebi ko hebanno sa andi an gurnam maado a welsindi ma ko perde gonnoda Allahu nim sanafata don gade hankade hunde fo nyaawama gasi kambe ben do be joodi be ne bilsindi be gongdinani anani wa anzirhum yawmal hasra إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا سورة مريم سورة مريم إنذار وإخبار في تخويف وترهيب ساجي واي قران للورين نقول بني هاما قول بنير بجيرت نير بعندا جيجرو بكو يتنيا لا ما كرد ونهن كعندا حالاج قول بنوج نلا ما كرد نوود هون دفون يا واما كسي أو ونيا لا ما يندا الله ريندني إدي بواتني بفو عندا نلا ما قار قار فو نامن قال لمنين أناني ñen mun malade go nam ngoni ganda malam malal kebi malal gonda malki sere ciagal mun o ñalama woni ganda kala malki saado borama firdi yi perde ganda meeda yidi perde hankare burdum bonde ciagal ndedo hunde anani du wadi ganda matten hakkilaje ko wiyete aw ko wiyete perde ñana daranga dum woni perde bonde sa ganda ko wiyete ko buri mawnude perdude wili Allah aljanna Allah on wayajini fo an hebani hen place دون أن يلاو من نمس يلاو من غند حتى حسر وندم ندامة تلقطع منها القلوب قويتا يفردك وأنما الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة يوم يجاء بالموت يلا مايدة أدتين أرس صحيح البخاري وأنما مايدة دارني حكونا الجنة يقول فوق كل شوينو مايدة هرسة غسي مايدة على هنكر وكو نغرنام كودي سارة ملا أملا مكوي ملتار سنغن تيوكاريك أمل كسارة كوي فردسان آهين آهين حين إذن لا ينفع dum woni nyalawmo o woni jomiraade wi nyana mun hankadi is qudiya al amr perde jippima e do ma a waawa de récupérer hankadi anani dum wadi qur'an ko ni heewi ko haale haale yawm al hasra nyalawmo perde qulu huwa nabawun azim allahi kun kabaru mawdo nande dum woni nyalawmo daranga o do joon non perde gonde ton de kan holi kanje non fa min hadhihi al hasarati ajarana allah wa iyyakum min al hasarat al hasratu ala a'malin salihah yo ko buru hulbe naade nena darnga hay golle modde na perda hen e golle modde na perde ngadda golle modja yi fudde le leedi rufe ulle leedi gasi perdi in holbat shadata shawa'ib wa kadrata mubtilatul a'mal golle maade gede barkinani yani won ko naati hen borosa naati hen golle maade ko de modji de ko no nyaaw naati e majji de jilmi de boni holde no hol on nyaaw non mirriya in wa ujbin wa minna iyo ano golle maade naati hen yengo iyo kalirda ko hawi eske walla badirda ni e kaari ne heewi dental e kaari hande ni dum don badirno da gasi dum bonni golle ma modje de walla yodede hore mun walla rukki wadi modjera gasi kade a waji dum do fo bonni golle ma modje fa ba'atu wa sarata haba amman sura wonam golle ma gonti go wite cholla pouser yehi taw non nyen mun hono ma hato jinde modjere fofa ala Allah yu abada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun ya ranjia yimbe wabbe go annam ko be cikkuno be gowada ni be ton kambe cikkuno ma da so be mayiran ko aljanna direct kambe bibbe mabbe fu ko be nato be no biyarani banu na banu banu na banatina be mayitan wi'a ga daro de do ta onon de kon kon watte be dande kon wada be poursuivre taw non be punti do yimbe onon fu ko aljanna pewdon onon fu ko yafabe Allah yu feñani be ko be cikkano ko فكيف تقيك من برد خيام اذا كانت ممزقه الرواق اميدا غول ما ودا غول كاي نافاني مونين كو ييغو مونين كو شرك بالله مونين كو بيداجي دوم دا فونا بون غول مو كو ويته كو تيلي سما سنه لاوتينا سيكي ساسوري هل حتى منان حتى مجانق الفضل عند الله ليس بصوره الاعمال بل بحقائق الايمان كو ويته غون وانا وانا بادي غول دي جيوته كو يمبي لو فراندي وانا غاكو الا jeewete ko ndako haqiqa imanagal ko wona der bernama ko eske dum do ko sabu Allah wajira alqasu wajhullah bil aqwali wat ta'ati kongudi men doftare men dum do foko Allah ndaratene hen anane dum do woni ina jaay perde e perdu ganda golle mo je perdama saka kam eden kaydam moli altay ko bonde ganduda kam beedima perdude hol pe fasungaaji perde godde al hasratu ala tafriti fi da'ati Allah kondum kadina yaaji gonnam doftare Allah ndarno way wilsileede neddo fina gila subaka ha hira haaju makko fof ala e deftere Allah pas goto jangani hen haaju makko ala e sunna annabi jo hadis goto anda haaju makko ala e suudu Allah hayta bande wotere waqtu goto o yahani wana subaka wana fajr ganda wana sallifana wana ala sara wana futur wana hagej jammaari wari o lappi may do ndaduri makko ha wiiti zikru Allah salliga ala labal ala dun al hasratu ala tafriti fi da'ati Allah kono bona wadi gonnam gurnama fo gasiri ndani am programme ma fo dine ala hen jangude ala hen famde ala hen an ko ganda aduna on tan taw adun ko ko yihi ha gasina firti wa tasarru mil umr al qasir gurnam bani adam no famdu ni fo ana da leha tagal aduna no kibiram mi tamma e tankano kibiram mi budele buddidi anan hankada wonda kani wonda tata ko ina dagiyo ina harmi yo tibbito jungo ma heta ay jomirado haali wiñana darnga hebe ko non biata an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah en jala bone am kono min demi welsindino ma welsindima kay pina subaka jangane a julana yahane jamaa salligaaki a soccaaki hundo ko ma wobbe puddorto yarde ganda so yarde sirre so weti wobbe miso kedaaki musique daanata ko dum woni ganda tarde nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin gonnam Allah haali wobɓe ko noon mbiyatan jalaboni am kono min welsindima gurdamam bangge Allah gonnam hay somi yino yimɓe ne ndaare diina gonannomi koye jalkiddi ɗumen kon ɗo mba on kon ɗo wuto yon kon ɗo murni kon ni anani wo in kuntu la min assakhirin aw taqulu law anna allaha hadani la kuntu min al muttaqin hankkadi ko jalaboni tan ne woyitade ey hanin taw miɗa feewir diina Allah hemi male so yi gonnam malaɓe ko dañi ko aw taqulu hina tara al azab law anna li karratan fa akuna min al muhsinin so yilebte Allah di hankadi nyana daranga o yaha gore hanin tama da ruttade to adun so kondendi mam yaw yantoyde jiawe Allah mujjube Allah yibala qad ja'at ka ayati qur'anan hala nyana fuf kono qur'ano so hala mako dow iwrat ma fa kazzabta biha ka jeddir qur'ano golle ma de terde ma de fuf nani wastakbarta mawnikinima kunta ganda wanta kunta min alkafir ko heferebe jianuda anani allahi wa yawm alqiyamati alladhina kadhabu ala allahi wujuhu muswadda gonna men gummitinte ganda ko yesena bawdina bi kuru wa dayata alumr ila almadi intafa'tu bihi wa la hasaltu ala ilmin min albaqi hebe koni bi at ha gonna ngurnam firdi sa wada ma karab to maide are ma do andika ma yo hankade wa dhanna annahu alfiraq ko nden gandata ngurna madam an gamo to bannoda de fijirde yarde sangara yarde cigarette en gamriji wa dayata alumr ngurnam perdi ngurnam no way serde no way tiddi ni wurde minito goto no way tiddi ni anani kono ano gonnam ngurnam ma fo benni e do mere do fijirde lal ma tin tafa'tu bi ko benni ko fo perdi ala ko pewnuda hen ko heddi ko kadi ganda runkiti wala hasaltu ala ilmin min albaqi bala alimtu wa yaqda idwas kadi mi kolla hebe na gandi ko woni gongati kono ndawa mette ndawa sunare inni li kulli alladhi qaddamtuhu laghi anda wadi bone sona mayde arema mijida an kam programme ma ngurnam maada foko perde tan dum do koy perde nyande yawmal qiyamati Allah hali yimbe perdube ko ni be mbiyata ya hasrata ndaw perdam de ko mbeltini nomi bangi Allah dine Allah janga deftere Allah janga ko deftudu Allah rew ni tan al hasratu ala tafriti fi an-nafs wal ahl hunde fof ɓuuri waade perdinde yimɓe ñande yawmal qiyamati perdina hoorema perdina galle ma e tan galle ma e rewɓe ma e suka e ma winnoogo ya famnuɓe diine Allah ko an woni ha joni kalfinaɗoɓe ko nane annabi sa sallam wi kala gayninaɗo hunde so welsindima ñande yawmal qiyamati a taccata haysa golligo moƴƴi kamɓe soɓe ganda waɗani ko wiya e mabɓe ko Allah yuqu anfusakum dande ko e mon e pittali mun ɗi jeygol anani al hasratu ala tafridi fi nafsi wal ko ndaw belsindiɗo hoore mum sa weltindima hoorema kay wona haala ɓinguel ma kay gonnam ɗo to aduna ɗo aɗan dari ha sirgini cukolon ma ɓikkon ma rewɓe ma a ñani ñande yawmal qiyamati ko perde perdaɓe gonnam ane maɓɓe ko won mbaɗɗo nder jahannama yawma tafqiduhum wa taksaruhum ma nafsi a perdini hoorema jomiraɗo wi perde fo ɗeɗon ɓuuri bonde gacce fo ko ɗeɗon ɓuuri mawnude gonnam ane galle ma fo kuccinɗo nder jeygol goɗɗo wi badi ala badi tujarridu sayfahu wa sahmu minni nahwa sadri yursalu النار توقد في خيام عشيرتي وانا الذي على المصيبه اشيل وانا مبني انغورنا مبي فوف برغراموج قال لما بدين على هنا على مجا على هنا كوجا جا استنى ويلتان سوكا انا بارك ويلو من نتشي مو غانا جها غانا غارتاغا غورنا ها سو يسو موني هانكا دي كونسيكانس مون يدم دو فوغو مي وادري جونغام غودو كاي ودان ويو رانغونا سودي غاندا جوني لابدا اوتكي قال لما سيبيري مباروندي ري نيووندي ري oy kural ngal do kuccu ngal beccam ngal oy bur hulbinade ngo minotiri ngal annaru tuqadu fi khiyam ashirati oy lewle do hubdo der galle ndu fo goddo ala kanko hubbidi an kay barwan wirsindi allahi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum allahi woni perde haqiqa gay ko perde na hore ma e galle ma khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala zalika wal khusranul mubin allakay hali hudum don tigone perde laftu perde laftude kay perde ni horema dina ma hay hunde anda hen galle ma hay hunde jangina na tindinan ko bidaje shirkuje mbile ko dum woni bangi fo galle fo to jada fo nana asana ubbeka to jada fo jeta ko shirkuje jeta ko mbile anada ndari dum tammi hunde ko ma dum woni khusranul mubin al hatara fi in jaa'a perde ha kadi ala a'malin salihah kana al amalu ba'da allah 'alayha gonna perde godde nan don golle modde tigi jikke mana monuno e majji kono aha deedo kayde monani turtaagi de kono non be tognuda be nawi mujji maadi dum woni ko wiete ganda perde kadi haqiqa joni won a gollino golle modde den do nane dosseji ma he kono naari ada tognu kaari ada yuwi kaari ada happi kaari ada rufiji jam kaari golalna annabi sallallahu alaihi wasallam wi'ido nyaawede fo nyan darga ko jiijameje kala gardo kay jungu mun no wadi jiijam an ka wi'ede ko ganda darda an ka bennani taw walla an wonno haaju ma tan ko nyoode yimbe aw erdi teewuji mabbe jakki tan ganda gilaado wadi nyiije ha asuli ndewa nyoode tan gilla nyiije ma na tiide hada chola gotel gotel fofa kunta muflisan haq an tigi won ganda pellisaado gongo alla yuqad khaba man hamala zulma koni perdi soyi gardo nyande yawmal qiyamati rondi ko wiyete tonyangeji ko fa ya'khudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati gonna o do nawa mujjima o rokke hen o rokke hen gonna mujjima fo yede yimbe hankali summa tafna al hasanat mujjima ngati fa yudrahu alayka min sayyiati man zalamtum joni be tonyuda be ngari joni ala mujji hono wadete wate ko bondi be banno atinani amataani atawaka di dum don jette fayedo balance ma ede moli alla summa tubqa fi an-nar meddada der jengul batte bonande janan won ganda ko wete nyaago den alla yalla dandu men ko wete ganda tikkere jomiraado yalla newna men wadde ko wili alla mayrudul wahidul qahhar ayo perde fasongaaji nan ton dum do ko yaadi e bonbe gonna wobbe njidi yaar tan ko yimbe bonbe yaadi e bonbe la bad company ju hasrar julasai ahli su ya man saqu ma'hum yaqudunhum ila ar-razila iyo ano do ko sihil ma ko jaadido ma ko nokoy bonande tan o do ko sihil ma e bangal biida sanga nyala maaji bewre e cukaab e wadde ko weli dum hankada rewe mabbe tan ko bonande tan ndaw don foko ko boni barton hankaji kirni don foko ko bonande kirdo hankada wiya tan na tuubo cukaab e roobe no wadaga bonande cikkudo num don heddo anani kala ko wiyete ko mojji on jiida gacce fijirde gacce ganda sangara gacce sigaretuji diido ngare labbine kunudo mon de challigo de cioccude en juule en jange deftere Allah ala kambe mbi haaju mabbe ala nden hunde kala kala nowobe den gede be jiida kala to fijirde woni kay yarde sigarede bonande e ngamritu woni ko don tan inna hal hasratun azima dum kadi go annan ko perde mawde nyande yawmal qiyamati nyande mun jomiraadu wi be don selnobe yaadu e mujjibe jaade bonbe be alla yo nyande mun be nanga juude mabbe be ngata alla yo yawma ya'addu zalimu ala yadayhi nyande tonjo wadde golle bonde nangi ngad fidenu mun ngati walla jungu mun ngati fitti o wiya ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila wa nam jalabuna am hanin tabinan gino lawol nelado Allah iyo ko lawol nelado Allah ko ngul dandata gongol ko yalla Allah ifal yahdhi alladhina yukhalifuna amr kala lundido lawol nelado Allah ka ya dayi fabitul ayane nar ka ya boram ya laytani ittakhadtu no mbiyata nyanata nga hanin taw ko cagal annabi jo kernom ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila njala bona am hani on tawana kari lawul kari jogi non nuka nasiburan lawul kari in kari kay sanangi lawul mun anda ton jata laqad aballani ani zikr wa majbari lawul mun ari ko majjinde ko annabi ju addi ko ko nelado Allah addi ko ko dum don goldo lawul ari majjinde an ko gol nangudo lawul biowul mo horo salmino e bamma woto juro yumma tanke o alani ni takandani walla o mayi dum do taw arani kona yottuita ko ma salmoita ko ma juroita ko sa wadi hena yalt laqad adallani ani zikri ba'da izjan koni de allahi wa kana ash-shaytanu lil insani khazula seydana kay gonnam ko ni tan rewon bani adam ha wofo dum en ganda ina boowal kareyal jorngal kos dum do fugo hen jaaperde nyal yawmal qiyamati de en jaa'e perde nyal yawmal qiyamati ko wete hasratu asba'ul muqallidin li kulli na'i ana kay ka joodi do tan diina ma kala ngeeci do ma kala ngeecoto da rewane mun tan anani diina yaako yo yim nangu deftere Allah ko Allah tillini do nalaado ko idha qila muttabi'u ma anzala Allah bin jabata e bi minen kay ko min tawi ko ko niita joodi non kala ngeeciido kala noddudo tan dewa hen anda to jantuita nangu deftere Allah yew noddobe deftere Allah bi yaran deftere Allah deftere jangaten do fu bangal fugo o wi ganda e wattu hakkille o wi ganda sara nana hala sade hedo ويقال العلماء كأنه المتبعين لسنة محمد لك ينغاندي هب اندي ويداك سنة نلادو الله ويقال سنة نريدي بسنة نلادو الله كو بيان ننغتا حالا مون انا نسان نغاني حالا بيان غاندا كو يا حسراتم كو بيتي فرجتن بوج جود انا نجوم رادو هولي جن درنغ غورنم سا ننغي ريو دو غورد كو وانا نلادو الله صلى الله عليه وسلم او جن درنغ غورنم نوم بيبيات استبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا tab yam podani be do kay ha heewi kay ganda nyane darnga turbin annore ganda ko hen choraten aw kalmu natani aljanna yo halanam mi yame halanam mi namnu yo jumurar o sabi kar ni ni hankadi be fon gabbe de ngede cikki ko ko non nyane darnga leona dum wontonde wonton ko hare hakkunde mabbe wiyannobe ma dewe do ma bade do Allah tan directement noddore ma duore ma jaakore ma jorte anani joon non nyane darnga Allah wi ganda so be peñe boowal hegil dembe kulat i onon min fo de onon fo nandi onon wonko fo fo popo fo ngumori ko popoli anani iza qulu du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum taban i minande ko caggal mum min gonno to aduna to biidon nyande ummital min jeta hay batti min lojota ko ni i ko min jeta do ko ni de ko jidon ko de ko non wor gor ko nanodi nan yes nyamu cagga fal antum mughnuna anna min adabillahi min shay'in min jir dum do ni onon don jogul dandude amen do lefte Allah hay batte ke ɓe mbi hay ɗum ko haala ko funti wonno tan ko politique to aduna to tan min puntiramonami keɓa kako mon kono ɗo ɗoke hay hunde ala komin mbawi joganade mon fa hal antum mughnuna anna nasiban min annar fa hal antum mughnuna anna min adabillahi min shei ɓe mbi ah law hadana llah minen ko emen min pewano so Allah fewnino amen tan min kollanno mon lawol pewgol kono ɓayde min pewano komin oñiɓe on keedi caggal amen gasi ana dum ka do hala won don o jamfa bondo Allah haale der Qur'an laabi kew sayi suratu saba en andare surat ganda Ibrahim en ko dum do woni zari suratul baqa suratul baqara to ko ni istabarra alladhina tubu Allah yu nyande renti nyande dandi rewi dinobe yimbe be deyinobe haare ari hakkuna mabbe an gada be no kudundir Allah yu hande kay kuddu woni hakkuna yal'anu ba'dukum ba'da no kuddi on mon punti amen on toron pili amen on jumi amen on bina amen on gaddano amen aljanna de ka fugo cemde fugo cemde hay goto mabbe ala aljanna hay lowre ala tun jiya nani natani saka nanna goddo aljanna ko jomiraado yugo kanyum ji kango nanna te hemmo haaji anani jengul gol ne ko non o wi nalaado makko mo buri yidde o fofa apa anda tungizu man finna ada danda gondo der jengul danda ta jengul ko jomiraado subhanahu wa ta'ala anani Allah yi wata qadda ati bihum la asbabu sababuji gonduno adundi fo boccitima be hanka to adun gay gan dangondiri hanka di ganda ko rezoji pulbinidi anani dum adana be ambiya yi law anala la karata wala dabarra min kun sinno de yimena bawno ruttade to adun to men na min bedde mon min certo e man sele sele wencet wa dabarra min kama tabarra'u minna kadhalika yurihum Allah a'malahum hasaratin 'alayhim wa hum bi kharijin min an-nar wannan ko nidi dum do woni ganda ko woni yas ko فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص حسرة الظالمين المفسدين يمك تونير بألا ود شرك بالله بنا نوبة دوليدي دو فرد قنم دو فرد يهي غندان جانا فونت يم أنا نبيا غري من قد نيم يصدون عن سبيل الله يبغونها عواجا dart no be dina l'islam o defoji dina l'islam mon ko niwa ina toñi her rewbe na toñi sukabe ganda jabe nawli wu kada wa kada kambe ko mabbe ko nan ton afidu mahalata allahu yahmiluna awzarahum konon be garabe ndoli bakatuji mabbe fof kadi non be majjinno be kadi be ndoli dum non kadi jomiraadu allah anasullahi ala zalimin kon kuddi allah woni do be do mushrikina en allazina yasudduna an sabila fajjarna be dina allah wa yabghunaha iwaja woni golle mabɓe jiyaane ɗo émission ma fof gurdam ma fof programme ma dow leydi he fof ko dartidande dine l'islam o defoji eyyi kay defte ɗe kay ganduɗa deftere Qur'an kay ko wi koye ɗum ɗo yaadani eyyi onon ko mbiyaton ko dalilu ala hen yata neɗɗo wiya Qur'an dalilu ala hen aha ɓeeɗo mbini ɓen kay ɓuuri famɗude daɗi Allah yohum kafirun ɗum woni ganduɗa perɗe ko wiyete ko ina jeeya ko ɓuuri hulɓinade perɗe ñande yawmal qiyamati ɗe jeeyagonam kamɓe gonnam wannoɓe ɗo ganduɗa alliance eɓe kaɓa e dine l'islam ɓe gonta añodirɓe jeeyagonam ɓe kuɗodira gonnam ɓe ƴettodira jomiraɗo wiyaɓe naate nder jeygol toon udhulu fi umin qad halata min qablikum min aljinni wal insi fi nnar kullama dahalat ummatun lanat ukhtaha kala naarɓe heddi iɗi ɓe naarɓe sayidomoɓe kuɗodiral tan hatta ida daraku fiha jama kamɓe fof haɓe maɓɓo e dow ganduɗa keeɓe dow ganduɗa jahannama he in idinoɓe sakkitiɓe gona e dugdude qalat ukhrahum li ulahum joni sakkitiɓe nadde tan mbiya ay onon di ko onon majje mbi Allah ɓeeɗo majjeni amin rabbana haula yadalluna e mbi Allah amin ñaguima ɓeeɗo ya soomɓe lefte ɗe jomiraɗo onon fof kon soonteɓe qali kullin difun anani kamɓe mbino rabbana atana sadatana wa kubara an Allah minen de ko ɓeeɗo tan min kenno caggal munen so gummini amen min gummo so juƴƴini amen min jooɗo inna kunna lakum taba'an no laaceje no durlini tan amin keedi caggal mabɓe kono noon kollani amen deftere Allah wona sunna nelaɗo Allah nani fo kunna lakum ko yii tanda jomiraɗi ganda ko ka jomiraɗo naate jeygol he fa aballuna sabila rabbana atihim dayfayni min al adab anani jomiraɗo wi ko fama kamɓene ɓe jaaɓi qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum ayna min fadlin fa zuqu bima onon ne meeɗi tan anen fof hay goto ɓurani goɗɗo fof ko bonande tan anani anna nasiba min annar ida tahajuna fi nnari gonnam allah wi jeeya ɓe duka e nder jahannama he fa yaqulu duafau gonnam yimɓe lo ananoɓe woni loode hakkille ma wiyawata gollir ɗum woto waɗa analyse ɓe ko kaari wi fof tan rew hen woto namni to woto hiñno arde agam hakkille ma on ko nafuma juuɗe ma ɗe woto hiñ ɗi ɗo dokkirɗa hakkille e ganduɗa e juuɗe ma ɗe hakkille ma kono woto kiñeno arde kaale tan deƴƴi nangge tan ayi kamɓe mbiyanno dani yita hajuma fa yaqulu duafau lilladina sta inna kunna lakum taba minne min mbaɗino mbiɗon ni min keedi caggal mum lefte ɗe nani anani joni noon daga hay batte ala koɓe jogui toon fof ko fenade ɓe mbi inna kullum fiha enen fof ko ɗo pewɗen wona minen wona ono hay goto wawa dandude hen goɗɗo inna allaha qad hakama bayna al ibad ƴetan ɗo e nder aɗum he noon ɓene jeeha mbaɗa campagne gaare nangge gulɗo laawol anani ittabiu sabilana son nangui ɗiɗo laaɓi kay wal nahmil haɗaya ko min ndondo bakkatuji mon fof min ɓami garanti anani on jiyata lefte on jiyata ganduɗa woni ganduɗa jaaso koye ganduɗa komo naatani aljanna wal nahmil haɗayakum allah yi wona gonga wama hum bi hamilina min haɗayahum min shey hay goto rondaki bakkar goɗɗo kala bonande mbaɗɗa ko a rondanto dongal ma allah wi innahum la kadibuna haaloɓe ɗiɗo haalaji wiya ko fenoɓe wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim kamɓe tigui ndonoto dongle mabɓe ɗe e ɓeɓe goni sababu ɓe majjini ɗumen ɓe wala yusaonna yawmal qiyama ɓe fawi namnede sanne ñande daranga koɓe fenannoɗo fenade tan hunde foof fawe dow fenade tan anani fefidande tan dalilu foof ala hen to hakkillaji goni anani joni noon gon ɗum woni perde gonnam kamɓe ɓeeɗo duafa yettahimuna zoamahum ñanum gonnam ɓe ganda fenade nde gonnam ɓe mbi onon kay noddi amen tan min jaabi min gandande ko ɗeɗo fenade jogui ɗon anani lawla antum la kunna mumin sonano onon kay min gonɗinanno dine allah o min nangga ɗum kono ko onon kaɗi amen mbiɗon ɓeeɗo ko majjuɓe ɓeeɗo kada o kada ayi ko hondani ɗiɗo dukoji mawɗi gonton ñal yawmal hasara ko wiyete ha joni fenade nde eko sira mumel e sira gumguel o ittama han kadi ɓe jiiri lefte allah ɗe guite mabɓe ɓe mbi ay on zayantumulonal onon cinkana amen ɗiɗo boneji ɗiɗo bidaji ɗiɗo sirkuji fa tabiina kum min keedi caggal mum hono way noon ko woni ko ɓe mbi enen bala enen fof poti hen ɓe mbi ayyo a nahanu sadadnakum anil huda ko minen kannomon fewde kono wat boniɓe tan anani ɗum ɗo fof allah wi ko makru leyli wonna haare bal makru leyli wonna haare dawa peeje ɗeɗo peeje ɓe garatama tan ɓe mbiya woppu allah de ala ko peeje mbaɗa ɓe dokkuma hunde ina wona sababu ɗum woni jedda allah istamurunana an nakfura billah aɗa yenana sa jaaɓi ndeɗo hunde a yeddi allah ɗum ɗo kayna ɓuuri qur'an a yeddi allah ko ɓuuri qur'an kam ala ko ina rewire allah wa najalahu an dadan wadde allah nawliraɗo aɗa duwro allah aɗa duwro ɗum ɗo ko hondani tan tu zayyinu lana dalal majjere singa rokka yimɓe hankkadi hirjina waɗa campagne mawnina ɓuttiɗina taw wona gon ɗum ɗo addi ferde ɗe foof jomiraɗo wa sarruno damata lammara abul adab gonnam ko wiyete lefte ko ko wiyete nimsa feñi go anam de be jino hankade ko wiyete geccelle longlangi na kiccina mabbe be nangge e ko nonde alladina kafaru allahu halu ala ko be jobete do sona ko be gollono nda tarde nyande yawmal qiyamah allahu wa anzirhum yawmal hasar walla wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum shay'an wi khila khutba makko bondo e der jahannama oy ko allah fadanno mo fo ko gonga min kalno mi dango fenande ko funti tan kadi mi ala no sembe do won mi noddi tan huljinango wadi tan non jogi on jalti on ceegi gude mon on juri kalisaaje mon on badi gay mon kaari kay ganda hankadi huyima do hoddu ndu welimo nyaanyoru ndu welimo ko wiyete ha joni ganda cewrube de welimo bango no hunima o yoru kilum do e dum do falata lumo ni sheedani woto pelle kam nyinge ko e mon ko wiyete al hasara ndaw perde ina jaa kadi hasara kadi a'mal muhdatha dewal ma allah nani na feewi de wadi ko moddi ko na wadi hen kadi ko jaaka hen kadi ko perde bonde nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahsubu ahluha annahum yuhsinuna biha asdar qur'an oy gonam jaayi mana bara golle bonde taw be ganda dum do be cikki ko be moddin be taw alladheena dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya be golli do ha heewi taw hay gotelen allah yamiran nala do hollade hankadi allah ya'maluhum karamadin ishtad bihir riyah waytan kono wiya ya juƴƴindo jawri ya rendindo jawri ndoni ngadda goppil ma juƴƴinata ko nyalawma kendo kewdo hindu an juƴƴinde goppil ndoni fo hindu sajjido dum andata hay to juƴƴinda toppel ngel ni yehi fi yawmin asi walla ka sarabim bi ya walla merer ali ha do e ladde addumdi ngulina mawni coynoda boowe jaacci ka ko ndiyam won ton taw ganda ko merer wiyete saari ay huna tawata do iza ja'ahu lam yajidu shay'an wajada allah 'inda faisa kon dani dum woni ganda ko wiyete majjere tan gonnama hakkillaji jeehi yimbe hankadi puynama funtama hankadi gasi ina jaa e perde de rendinde jawdeele karmude ara rendin tan dum ko riba riba su yama mojjani mbaɗa hen gaɓo ni ko intérêt noon e jeriyirde riba no rishwatan wa ghishin wa ghasb anani toɓɓe en hoore kuɗol en ganda nambara en e tettude en o sari gaten wahtiyal daw façonŋaji nguji gujja hakkillaji yimɓe hankadi ndendina jawɗele guykaji e peeje bonɗe ko wiyete hiyalaji ɗum woni perde bonɗe kala ko ndendinɗa ka e mbuɗu ko e tamma e tanka e dow ko harmi bone waɗi anani jomiraɗo holli ɗum ɗon kadi ko perde mawɗe gooni hen noni ɗum woni ganduɗa jawɗele karmuɗe ɗe fo ganduɗa nangguirte nden hunde anani joni noon ganduɗa ko wiyete ganduɗa perde mawɗo ina jeeya hen kadi ñande yawmal qiyamati perde ɗe ɗum woni gonnam ganda gandal ha gasa kippa deftere nde ƴeewa ko welma ko gandal ngal nafanima e hunde malkisama gonnama huuli halde ɗum ɗo nde ko gon kono yimɓeam jiiɗa leydam jaɓata ɗe ɗo gueɗe yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yawma tubla sarair gonna ñande mum gonga yalta anani ɗum woni naafi guere tigui ɗum waɗi gonnam ñande yawmal qiyamati yimɓe aljanna kankadi jomiraɗo wi i kamɓe gonnam ɓe mbiya kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa minen de ko allah fodanno amen komin gañi ɗi ɓeye toni ɓenne ko yen mbi noon kay aha ɗum woni perde hunde fo ɗum ɓuuri bonde aljanna heeɓi aljanna naati aljanna ɓe keɓani ɓe keddi toon no goya ɗum woni perde batti ñagade dokki amen ndiyam ana fiudo alaina minal ma e mbi ala ɗam ɗo ndiyam kay kefero meɗata hen inna allaha harramahuma ala alkafirin alladina holɓen ittahadu dinahum dina mabɓe fo ko gamri woni hen ko gamri hankkadi e ley dineji martis garve en tristan en hankkadi ko gamri tat nani jamma ñalam baranuji nan tan konke yimɓe nan tan perɗani ɗum ɗo woni eɗen ñaagi allah yo allah faabo jalana llahu wa iyakum min arrabihina assuada yo allah waɗi men kene kay dakkuɓe gañiɓe ñande darga gonnam ñande yimɓe perdi yama yahsaru lmubtiluna al ashqiya ñande yimɓe jasɓe gonnam malkisaɓe perdi wiyata hasaru lmutahassiruna tuasa inna rabbi waliya nama eɗen ñaagi allah fiya kuji men fo yo allah heedan men hen kanko woni kashifa durri wal bala allah huncata caɗele balawuji ɗi fof en dardi allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.